Agashitsi ikiganiro kibayagira kubijanye n'akaranga k'abarundi. Bamwe ni mwaramutse, abandi mwiriwe bivanye naho mukurikirana radio Isanganiro muherereye. Tubaramutse tuwe ni ikaze muri rya sango ry'agashitsi. Ni ikiganiro kituyagira ku karanga k'abarundi, ukaba wagiteguriwe nanje Ernest Pablo Bajuwabo. Uwo tugiye guteramana mu gashitsi cy'uyu munsi ni Mutama Joseph Torobeka, akatuganirira ku bijanye n'inanga mu gihe cya mbere. Uno munsi tukaza kuyaga ku mijya igize inanga. Torobeka Josefu akishyura ku bibazo bya mugenzanje Arende Zirebukeye neza. Gome Torbeka Joseph muri mukura mbere murakundi bijanye na karanga ubwa mbere turabaramukije muraho murakomeye mu kiganiro kijanye n'imigigwa n'imigenzo. Uyu munsi tugomba kuganira bijanye n'imigigwa ijanye n'inanga. Mbega nk'ubu turavye uko mwari mutanguye mutuvugiriza inanga, iyo mijya muvuza amazina y'inanga y'imijya ameze gute n'ayahe? Imijya inanga n'imijya munani, mugabo kenshi dukunda kuvuza imijya ndwi. Muri iyo mijya munani rero, umujya imijya ine yitwa imyakiro, imijya yindi niyo hepfo ku ntango yitwa imihanuro. Niyo rero umuntu aririmbira ko hama iyo mijya yindi itatu wa gatandatu n'uwindwi bayita imyakiro, niyo ni nk'uko umuntu bari karitabira. Kandi umurya wa gatanu cyane cyane witwa umwakiro, kuko wisangijijwe nayo umva ku murya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, byose bisangiye biri n'icyo bipfana ni umurya yindine. Kuko urumva umurya wa hepfo uyu ku ntango n'uyu wa gatandatu bivuga kimwe, ni nk'umurya wo hasi n'uwo hejuru. Nicyo gituma rero uri kuraririmba witabiririza muri uyu wa kane rero n'uwa gatanu, nibyo bihanira ubibe, kandi nibyo bitandukana ku ntoki. Ku ntoki ukuba ukuryo kuvuza imirya ine yo hepfo, ukubavuna wo kurya kukavuza imirya ine yo hejuru, cyane cyane ibiri niwo bita umuhanuro wa umwakiro wa gatanu hamwe n'uwa kane. Nibyo bitangurira ko nibyo nihugarukira. Naho uri kuravuza umurya wa kane hamwe wa gatanu, wa gatandatu ucaye huba n'uwa mbere, iminsi yose birahura. Uvuga ugiye kurenga ku wa kane ucusa nuko ugarutse kuri imwe ya mbere. We ucugaruka ko ucaje ku wa gatanu aho bihura n'uwa kabiri hepfo. Bivuga kimwe. Ariko umuvuze ayo mazina ya mbere yitwa n'iya nyuma bitandukanye ko bijya. Hari umuhanuro hakaba n'umwakiro. Wowe watangurira ko niwe witwa umuhanuro. ugize gutyo ubugomba kumviriza ko inangikiranuye imisi yose yoriye kuvuza ucugeheza gutyo nyene kuko kera bana uyu muryango mfise ubuso umujya wa kera kera twa dusa umujya w'inka harabagira umu batse baka akagozi gato ikumuvumu vumu canke kumumanda canke kumu canke kumu kumunyange canke kumu ingonga bivyavana n'umugozi ushaka ko waworoshye kuko iki vumu kikunda kugira umugozi gumye cyane ariko ikimanda gifite umugozi woroshye niyo bakunda gutsibamo utugozi dutoye twinanga twinanga canke two gutungira ubudede rero rero murya wa mbere urumva umurya wa mbere uri ko yavuza kera inango uri ko yavuza heze imyanya umwe uri ko yavuza yategeze gucikirana uri ko yavuza haravuza nawe ugasanga umurya wikweze uko ukora ko ni kuri imana uri kuri imana kuko umurya w'inanga naba yita imirya munani n'umugozi umwe gusa uwo mugozi umwe yohera ku wa mbere ukaduga gushika ku murya w'umunani ugendura urumviriza ijwi wewe nyine ushaka kandi abantu burya uko umuntu avuga niko akiranura ndashobora kuba ariko ndayivuza gutya ubundi yaza na muhango wavuze bikamwangira ka kiganura uburyo bwiwe nyine umva igwirimba ashaka ndumva no buhinga cyae ku buryo umuntu ashaka twese ntituvuza kimwe twese nuko guhanura umuhanuro witwa umuhanuro uwo muhanuro rero bose ndi bahanura cyo kimwe hari udagira gutya umuhanuro rero mugomba kuvuga Rumba nitugira kimwe twese no kuvuga umuhanuro umuhanuro no guhanura hajyo ntango utangura kugira ngo wumvirize kumurya ukiranye no kudakiranye hanyuma rero reka mwavuze mwamaze kubivuga yuko ubuye inango kwikozwe ntibimeze nka kera none kera inanga yari ikozwe mu biki yari fisi bihimba n'ubu ni kwikozwe ariko ubana twagombye kwirohereza n'umurya rero nawo ngone twagize umurya w'ikizungu uwo murya w'ikizungu urabona ni wa urya waromesha isamagi canke zirya imboga nini nizo mwitanga ni kacenke umunusizi hanyuma naho nyine byabaye kugira ngo umuntu yirohereze umurya w'inanga wa kera urakunda gukirana cane haja akabeho ucukirana canke haja akabeho kenshi uga ku ibintu bitameze neza bitumvikana neza kubera hakanye hanyuma uwe ni imvuro kanyagirwa kubera mu umurya wi umutsi w'inka niyo giye kukubwira ko cyo gituma wita umurya umurya w'inanga uva ku mitsi y'inka y'ubuguma canke imfizi kuze cyane kigishuri kivyibushye cyane n'ushobora wikuramo umurya w'inanga kuko kurya mitsi yayo usanga iri ku inyama bigatuma idashobora kunonoka nk'uko nyine wowe ubishaka ariko ibuguma urya murya mu mugongo nicyo gituma wita umurya umutsi w'umugongo urya ufatanye n'umugongo kuva ku mafyigo gushika ku ifufu n'umurya ni wita umurya yego none mu dutonda afise imirya mugabo imirya iriho nta utagira imirya n'impene afise imirya imirya no kuvuga umurya izina mu umurya n'umugongo n'inyama ni ugiye kuri inyama ku isoko bavuga uti nshaka inyama y'umurya abagayanga yanga bacha bakwereka bo bayizi nta murundi rero n'umwe atazi umurya umurya rero ni njya mitsi iva ku mu mugongo iva nga mu kiyungu ngashika nga mu bitugu niwo murya niwo murya ego none mu dutomore rero muti muravyinanga mufise mwariko muravuza yakera yari ikozwe gute yakera nyo nyine yari ikozwe nkuko ibiti bigizinanga nibimwe niki ni gihahe cyakuze kinini yabasatura bakabazamo n'umukoni wakuze ukabazamo nka bije biti byo mwishamo byarakuze bigasatura by'imikoni n'iminyari hakaba rero ni ibiharawe kubazwamo cyane bishasha bitanakunda no kwiheta kuko intuzi inanga y'umukoni irashobora kwiheta cyangwa igihahe kubera iyo mirya wayishize kugendera kwega iminsi yose usanga yihese yabaye nk'umuheto ariko mu biti by'uno munsi igiti cyiza cyane cyitwa umungo umungo rero nibo babazamo ibyakunze nibo bakuramo amakembe nibo bakuramo utugoma duto duto niwo bakuramo ibintu byinshi umungo ni kiti cyiza cyane gikunda kubazika kandi kitakunda kwiheta inanga yo rero y'umungo ntaza kubesha ntigira yiheta ya migororotse neza kandi bazika neza cyane kandi iravuga neza cyane n'igihahe kiravuga neza cyane n'umungo nta kindi nta bindi bitere bikorwa mu nanga hanyuma rero hanyuma ibihimba bigize inanga navyo no kuvuga ntuzi umurya umurya wi na winka nawo barawuba bagenda bawutsiba ni mugufiya kuburyo ugenda urawutsiba kumuhinga usibwa no muhinga kandi ubanza kuwanikira ukuma hama wumyoshira mu mazi rero ugasura kuwama ugasura koro washutamura rero dutamu duto cyane ugenda urawunga ugashikanaho gira ugenda urapima ku nawo gira ugira imirya munane nuwo kugukwegera ko urenga ko rero muri iyo mirya rero uko ari munane muri ubwo buhinga witwa ko ari umurya umugozi umwe urumva hakiranye umurya wa mbere n'uwa kabiri ucukirana uguha amajwi we nyiri ubwawe gushaka kuri do re mi fa sol mu France ko yadi do re mi fa sol si do ninanga rero nuko icyo cyose bivana rero nakubwiye ko umuntu ashaka kuririmba nguko mvuza gutya hari hunda chaza kumva ko bitamuryohe uyu wa mbere ugahera kuri uyu jenge urumva ngiyoherwa naho nawe agashaka ko yohera ngaho cyangwa ashaka ko ijwi rihera ngaha umujya wa mbere ukabuyo uyu ni wa mbere uyu ni wa kabiri uyu ni wa gatatu uyu ni wa kane inanga y'inkanda yo bayihera ngaho inkanda no kuvuga agashitsi tugira mahoro jewe sintaka ndataka muntunge mumburane mwumvirize ndababwira nukika bingingo hariho umugabo mubu jewe yananiye ahenga mu ijoro akansanga imuhira aho niryamiye inzara ngizo amakofa akayaga misa ikarengerwa amaso agahishira abana bakaniha ahaca niho ntatse uki kabingingo ukeye mu gatondo hari huwonereze kugene sigaye meze aca ndangira umuti witwa bayigone wo kwica uwo mubu ribambe kirazira jewe sinoroga abadije padiri kandi ndumukiriso nuki kabingingo uwo mugabo mubu uko yivugira ko yanka basinzira gakunda baterama uko yanka basahura bamwe bita babandi uki kabingingo kwabizi n'abakuru kubafise abanyeza barara mu kajaga no mu wumva buguru n'amaja mu kinindo hafi ya mize vive kubobo duteramana twarara turakina ubukeye mu gatondo muheza ngasezera nanikera ndagaruka uki kabingingo uwo mugabo mubu basigaye yivuga ubuwe n'umusirimu yirirwa mu miduga ko ari bazana amapine arya amapine yaheze ngo bagashira impande y'inzu bakahamara gatatu bare n'abareka ibinogo biri impande y'amazi kuzuramo amazi bakahamara iyinga nanje ariho nirigwa ngo nikinga akazuba ngo n'abana nabyaye icyo gihe baba bakunze umuryango ukagwira uki kabingingo bakunzi mu nyumba uyu munsi ni jyewe eca zoba ari mwebwe nimumfashe dukobye turwanye uyo mwasi murumva hakunda kuri jyewe n'umwasi mbere ngo arandukiza n'indwara y'ibisazi imwe bita malariya uki kabingingo none gabashinga nta ijambo nirwanya mweze mwumvirize mbiri icyo mumbarire nitugira amahoro ni hano kino gice cya mbere cy'ikiganiro gashitse cy'uyu munsi kirangiriye wakoze kudukurikirana yakoze na arende zirebukeye neza yariko aganira na Mutama Joseph Trobeka Ernest Pablo bajiwabo na gutunganirije kashitsi cyo umunsi ngabanda kwikebanuye ubandanye gukurikirana ibiganiro vya radio Isanganiro agashitsi kagera kuri radio Isanganiro agashitsi ni kiganiro kiba yagira kubijanye n'akaranga k'abarundi.